بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة صافات ومخي دا سورة سبانة ترتیب قرآنی کی یو درشم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دا و پندوسم نمبر سورت دے رب دری سورت دا سور روم سردارے مخ کی سورت کی اللہ تعالی جی کرکل اوقات خمسر پارد منز کولو مخ کی سورہ روم کے اللہ تعالیٰ ذکر کر دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید باننے نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی دری قسم دلائل دلائل نقلی وحی او دغسی دلیل عقلی مخ کی یو قسم دلائل عقلیہ ذکر شل نو دری دی کی ذکر کی گی دلیل وحی دلیل نقلی او دلیل عقلی دویم ربط دما قبل سردار ہے مخ کی سورہ روم کی نصرت اللہ تعالیٰ ذکر شو وہم من بعد غلبہم سیغلبون اللہ تعالیٰ بہ سر امداد کے اللہ تعالیٰ بری غالب کہ نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ وچ غفت حراغ للا پس غیر فتح سر ذکر کی اللہ تعالیٰ چری غفت حرا ولی درہم ربط دماغ قول سردار مخ کی صورت پر آخر کی اللہ تعالیٰ ویل ترغیب ذکر شو قرآن کریم تا چی دا خلق انکار کئی دا بی صبری دا وجنا نو تب دا اللہ تعالیٰ کتاب نا پریک دے بی حمد تا کی گی بنا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اتا پندو سمن مرایت کی ترغیب بیان شو قرآن کریم تا نو دی صورت پر اول کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی قرآن کریم تا دعوت دا سورت سرے مفسرین لکھری دی دعوت دا سورت دا اس بات دا توحید دا اللہ تعالیٰ پا دلائل و سلاسہ و سرہ پا دلائل و عقلیہ و پا دلائل و نقلیہ و او دغسی پا دلائل و وحیہ و سرہ پا دی درے و دلیلون سرہ دا اللہ تعالیٰ دا توحید مسئلہ و ثابتی گی اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شو دی بحسب تکرار سوار لس اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شو دی پری سورت کی الف لام میم اللہ تعالیٰ پوئی گی پمانا ردی حروف حروف مقطعات دی اللہ تعالیٰ پا دیوانی پوئی قرآن کی ذکر کی گی دا پارا دا اعجاز یعنی دا قرآن کریم کی ردا معجز کتاب دے تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیاتون دا کتاب الحکیم چا غل حکمتون نڈک دے دا الحکیم مخ کے معنی ذکر شوی دا حکمتون نڈک دے یا دا آیاتون دا سی کتاب دی الحکیم کی آغا محکم کتاب دی یعنی آغا نمنسخ کی گی دا اللہ رب العالمین دا کتاب آیاتون دا غسی دی حدن ہدایت دی دا گمراہی نا وحدن ورحمتن ورحمت دی للمحسنین دا پار دا خیستہ کار کون کو سوک چی خیستہ کارو نکی نو دا غیر پار سرے دا غیر پار رحمت دی او حدن ہدایت دی رضولالت نا پا دی قرآن بانی خلق چیرے دا گمراہی نا بچ کی او دا قرآن سبب دا رحمتون دا اللہ تعالیٰ دے رنے کو کارو کون کو لپارا دی آیات کی سلور صفتون دا قرآن کریم دا ذکر شولا یو قرآن دے کتاب دے حکیم دے ہدن اور رحمت دے را دا قرآن کریم سرے کتاب دے حکیم دے ہدن دے رحمت دے نووس اللہ تعالیٰ ذکر کئی صفات دا قرآن والا الذين دا قران ولا خلق دي محسن یو شو صفت دا قران ولا سره محسنین دویم صفت دا دی الذين يقيمون الصلاه دا کسان دي چی دی پابندی کوي رمانده او تون زکات ور کوي زکات او هم بالاخره هم یوقنون او دی په اخرت باندې یقین لرون کړي یوقنون دی په اخرت باندې یقین لري یقین کوي اولئک على هدن اوس دا بشارت ذکر کړي دا کسانو ته چا کی چې رسول صفات دا غي بشارت اولائی کدغ سپتون والا خلق علا حدن من ربیم دیو پہ ہدایت بانی دی اخبر رب در طرفنا اولائی که هم المفلحون او دغ کسان دیو کامیاب دی پلاح ستا ولی کی دیو بچ دی اللہ تعالی دا عذابنونا ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی او تخویف دے مخالفین دا قرآن لا. او دری چیزون دی آیت کی ذکر شوی دری حالات. یو اشتراد لہو الحدیث تا دین مراد سے شیدے مبصرین لکری دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چید لہو الحدیث نمراد ہر حقا شیدے چید اللہ دا بندگین انسان منا کیا غفل کیا او هر هغه شی چې د قران نه منکې بس مبصرین لیکلي دي پرې کې شرکیات بدعات دروغ کیسې غپ شپ لگاول وغیرہ او غانی بجانی د ټول پرې کې داخل دي اسباب د ډمټوب چې سمره دي. هر هغه شی چې د الله تعالی د بندګۍ نه منکې غفله کوي هر هغه شی چې د قران نه اړې بل طرف ته اغه تول کېږي له الحدیث. نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی ومن الناس یوبادر خلقنا میشتری اگر دی چیاغا اخلی لہو الحدیثی بی پیدی خبری لیو ذل عن سبیل اللہ دیر پارا چی واڑی خلق دلاری در اللہ تعالینا بغیر علم بغیر دلیلنا. مدی کی دا یشتری لہو الحدیث کی جرے گانی بجانی دا بکی خصوصا داخل لی ویتخذاها حضوا او گرزی نیسی غیل را ٹوکی لیو ذل عن سبیل اللہ ویتخذاها حضوا او گرزی غیل را ٹوکی بغیر علم او یتخذها هزوا مراد دې نه سده یعنی قران کریم به مقصد غنی او قران کریم کې راس پک غنی. دې کې خبره ته کوم مختصر خبره معرف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه پوره تفصیل ویل دي د لوب او اقسام هر هغه شی چې د الله تعالی د دین نه غافل کړي مثلا لوب دي نو لوب کول دا جایز دی او که جایز نه دی. نو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ مختصر ذکر کړی دی بعضی هغه لوب دی چې دا هغه لوب د وجه نه انسان پخپله او یا نور خلق چیرې په گمراهی کې واقع کی نو هغه لوب بیا کوپر دی هغه بی دینی ده. دویم هغه قسم لوب دی چې پاغي کی پخپله یا بل سړی په گمراهی کې نه واقع کی خلی کی نه پخپله انسان یا داغی لوب د وجه نه بل خلق دا بل سلی چرے پا معصیت کے واقع کی پا گناہ کے واقع کی نو دا اگر که کپر و گمراہی نا دا خلی کن دا گناہ دا دوسی او لوب دا چی انسان دا غی دا وجن پا خپلا او یا بل انسان دا غی دا وجن پا گناہ کی اخت کی دا روغ وی پا کی او یا پا کی غیبت کیا دغس علماء لی کلی دی پا ہار جیت با نچرے دا مال پا کی مقرر رہی لکه مثلا کرکټ کې پای کې دا وایي چې چاو ګټل هغه له دومره ورکړل کی چاو بیر لا غیله ما هغه به دومره پیسې هغه له ورکې دا وسی علماء لیکلي دي هغه لوبي چې باغی کې له فرایض نه غفلت راځي د مون نه پکې غفلت راځي یا پاغی کې بے ستری دا یا پاغی کې دروغ ویل دي نو دا بیا حرام دي دا کوپر نه لري خو لیکن حرام کار دی ناجایز کار دی. نن سبا کې دا کم کرکټونه مرکټونه دا ټول بری کې داخل دي لکه کم خلق چې کرکټ کوي نو هغه بیا په مونږ باندې نه او ډیر کرکټیان داسې ری پای کې دروغ هم وي او په کرکټ کې چیرې په هار جیت باندې پیسې مقرره یا او دغه سي پاغي کې ډیر کرکټیان داسې چې داغي د نامنه لاندې او دیا د زنګون نه په بر باندې چیرې زینه خالی می او ډیر کرکټیان داسې ری پای کې بیا غانی بجانی مغږي نو هر هغه لوب چې پاغي کې خپل انسان په معصیت کې واقع کی او یاد دی لوب د وجه نور خلق په معصیت کې واقع کی نو دا لوب کول کوپر نه لري خو لیکن دا حرام دی او ناجایز دی ګناه ده. دریم قسم لوب هغه دی چې پاغي کې په حرام کې انسان نه واقع کی بلکې پاغي کې صرف د وخت ضایع کیدل او خپل طاقت بې ځای استعمالیدل پای کی نو دا مکروه دی د حرامونه لږه درجه کم ده. داس یو کرکټ کې یا داس یو لوب کې چې پغې کې حرام هم نکې ستر او عورت تم پټ دې منځم پکې کې په هار او جیت باندې پغې باندې پیسې هم نه مقرره شوي فرایض هم په خپل وخت باندې کې خو وخت پکې آسی ضایع کیږي فالتو پکې خپل وخت ضایع کې نو دا مکروه دی د دینم د مؤمن مسلمان نه فرایض نه پکار دی. بیا علماء لیکلي دي د لوب او اسباب خرڅول اخیستل دغه شرعي حکم دی. دقه دا درې مراتب چې څنګه دی لوب بیان شول نو د لوبو چې کم اسباب دي دا غیم د قدرې مراتب دي. نو که داس یو سبب دی د لوبي لپاره چې هغه لوبه انسان کوپر ترسي، نو دا غي هغه آلات او دا غي هغه اسباب خرڅول او اخیستل هغه کوپر دي. او دویم قسم هغه لوبي دي چې هغه لوبي کول حرام دي، نو دا غي اسباب چې خرڅول او اخیستل هغه یا حرام دي. او دریم هغه قسم لوبه ده چې هغه مکروه ده، نو دا کمی مکروه لوبي لپاره چې کوم اسباب او آلات دي دا غي اخیستل او خرڅول هغه سړي هغه مکروه دي. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا غي تفصیل ذکر کړی دی. ہاں پاتش والا شرعی لوبی اغشت دے آغا پا حادث کے داغی ذکر راغلے دے مباح لوبی سری مثلا یو پاغی کے صباحت دے، صباحت یعنی لامبوز دا کول پسند کی دام یو لوب ادا خلی کندا شرعان جواز دری او پا حادث کے داغی ذکر راغلے دے. دغ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو ببل سر ادا تیر اندازی لوب ادا، تیر اندازی خلق کئی نخی ولی نخی لوبا کول چیر دا شرعان صحیح دا، بلکی اغا پا حدیث کرا غلی دی. او بل حدیث کرا غلی تا دیبو کلی پرسی کا ستا اس دے پا اس بانی ٹریننگ کی او پا اس بانی طریقہ دا کی دا غی سر لوبی کے نام جائز دی. نو یو لامبو شولا او دویم تیر اندازی کول شول او دریم چیر تا دیبو کلی پرسی کا ڈریوریز دکے موٹر سیکلز دکے سیکلز دکے نظام صحیح دی. اللہ تعالیٰ دیو کی مومنان مسلمانان پر دیوانی پویشی او دغسی پا حادیث کے راغلی دی تسابق، یعنی دی یو بل نمخ کی دل پا منڈو کی دا سی منڈو وحی لوبا کی خلیکن پا غلوبا کی سدی، یعنی دی یو بل نچرے مخ کی کی زان مخ کی کی را بلن. پس ای حدیث دی مسلم کے راغلی دی مسند احمد کے مغروایت دی کردے دا سلمت بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے وی پا مدینہ کی یو انصاری صحابی او هغه په منډه کې ډیر زیات مشهور و. دا سی منډه بیا وهل چې د گاڑی نه غړتی است او هغه دومره ماهر و چې دا غینه بل څوک مخکې نه شوتللې. و یو ورځ چې هغه اعلان وکړ چې زما سره څوک منډه وهي راشي ما سره منډه وهي. سلمت بن الاکوع رضی الله تعالی عنه ما نبی علیہ السلام ته د الله تعالی پیغمبر کما ته اجازه راکې چې زو سره مقابله وکم. نبی علیہ السلام ورزه پی و ما سره مقابله وکړه لما ته نبی صلی الله علیه وسلم اجازه راک. نو منډه منډه مواله لډیره تیز منډه خلی کې وجه ته مخکې شوم. دیو جن صحابه کرامو کې پټول صحابو کې مشهور صحابي پتلرو کې ډیر تیز په منډه کې دا سلمة بن الاکوع رضی الله تعالی عنه دا ډیر تیز ته. نو دی حدیث نه معلومیږي چې پیاده سفر کوله او داسې د مشق د پاره د تربیت پنیت باندې منډې وهل د یو بل سره مقابله کول دا شرعن جواز لري او دا ښه کار دی. دغه سي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په احادیث کې راغلي دي یو مشهور پهلوانو د غیر کاننوم او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وي وی ما سره دغه کې کنه پر ډول کې کنه نبی رسول الله ته او کوم د سره دا ډیر دي پهلوان سره او چانه شو را پر ډول نبی علیہ السلام راو پرځاو. نو کله کله دا سی کشتی کول شرعان دا جواز لري د غلو بی دی. امام ابو داود په آل مراسیل کې دا روایت ذکر کړی دی. دا سی تیراندازی کول دا مدینی کې نوجوانان لکان نو غیبه تیراندازی کوله. یو ځل صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم و تیری تیراندازی کیا نخی ولی د یو بل سره، نو څه کسان یو طرف تری څه کسان بل طرف تری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغه هغه یو طرف ته ودریده، نو هغه نورو خلکو هغه خپلې لیندې راغه کړې ځان سره یو ځای کړې. وی د الله تعالی پیغمبر ته چیرې چا طرف ته شنو د هغې نه بیا څوک ګټي. نبی علیه السلام یې ولی ولی د ارمو ارمو بني اسماعیل ای د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ای د اسماعیل علیه السلام د اولاده د هغې بچو ولی ولی تاسو ستاسو پلار مو شتون کې او د نه خو اسماعیل علیه السلام هم دغسې نښې شتلې. نو بیا نبی علیہ السلام یې زړه ټولو سره یې ما وی تاسو وای چې درې یو طرف ته شری نو سه خو موږ ستانه نشو ګټلې. نبی علیہ السلام یې زړه دوانو سره یې مزی دغه ولای دا په صحیح حدیث کې راغلی دی. نن سبا کافرانو چې لري مسلمانان نه صحیح لو به چې کوم دی هغه هېر کړلې. نر تیر اندازې لو وشترې نه چره د منډو د وهلو لو وشترې او نه د اثر چره د تدریب او دغه سره د تربیت دغه لو به نو مسلمانان ته څه شی راویسته؟ مسلمانان ته راویستل دغه کرکټ یو تر راویسته. مسلمانان ته سره وسته چکاو ته لړو دی تاش دی وغیرہ دغه تونه تر وسته او دا غین علاوه نن سبا کې خلک کمه په گمراهی او په بيدینه کې اختری په موبایل کې او د سره وستل جاغا ډیر خلک کې د ایمان نن پکې تیر شول درې مسلې وضاحت مونږ یو سور دی مخ کې کړو په پس الو اهل ذکر مسایلو کې یو گیم راوته لري یو لوبه دا پف جی گیم هغه ته ویل کی پاکستان کې عام خلک تیرې په یو سختری نو پاره کې دوه درې صورتونه دي بعضي صورتونه د حرام والی دي او بعضي صورتونه پای کې رکو پر دي چې خلک پغې باندې کافر کی پاره کې وای دغه راشي کعبه راشي نو پغې باندې کوم دځي وکي بیا نو دغه سي بوتان پغې کې راځي او استاد چې کوم شی ده دوه کسان هم کولای شي الله تعالی دې مونږ ته نه خیمه نه لري خو صرف د کتاب مسره تویم نغی تخکته کیږي بوتانو ته چره دا خپل شی ده کوم څه شی وایو کې د نو دی موبایل کې تاویږي را تاویږي نو داغی هغه بوتان ترخکته کوي سره ترخکته کوي نو که دا عقیده ساتي کافرانو دا لوبي را وسري د مسلمانانو لپاره دا ایجاد کړی دي نو موبایل کې چره دننه په ځانې پټکړی په کمبل کې پټکړی ځان یو غنټه دوه غنټه چره په موبایل کې ګوتی وهي څه ضرورت ده په یو غنټه کې تدریسي پاري تلاوت لري نه کېږي دا کار کې مسلمانانو په دې باندې تباہ کړل نو مسلمانانو په کورونو کې د مسلمانانو اولادونو لډو هغه تاشه او دغه سیغه سيزونه چکه هغه سيزونه پیدا کړی دي نغه کوي په دې باندې روزه لنډو پروژه روزه چلنډه په قران باندې ورین لنډه روزه چلنډه په هغه شرعي لوب باندې لنډه کج کوم شریعت د یادت کړی دي نو دې آیات کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغلی کړی دي ومن الناس باذر خلقنا من یشتری له الحدیث هغه دي چې هغه اخلي هغه بيفیدې خبرې لوی دل عن سبیل الله دیر فار چې خلق واړی د لارې د الله تعالی نه بغیر علم بغیر د دلیل شرعینا ويتخذها هزوا او نسی غیلر ټوکی اولائک لهم عذاب مهین دا غیر پر د عذاب ذلیل کون کی رسوا کون کی او دا بل چری دا خډیر خطرناک خبره ده مخکې مونږ د پسلو اهل ذکر مسائلو کې دا مسله ویلی و د ډیرو خلکو سره په موبایل کې ډرامي او ټیک ټاک یوته وي دا خنداګانی د ټوکو ټقاله دا ویډیو ګانی دا ټوري ناجایز دي دا غیر شرعي کارونه لري باید چې مسلمانان درې نه ځان بچو ساتي او بیا په کې بل مسله مونږ ویلی و دا پرتغل لیک څه شیری دا غی چره ویډیو غانی هغه چره خلک ګوري و دې کې مونږه خلافت عثماني هغه ګور پدې کې د خلافت عثماني کتابونه شتري تاریخ هغه ورې نه ګوري خو پای کې خزی دې د سیول نه خدا نشي ویل لږه ځه خزی په کې ځان لګونم د دې وجنه دا خبره کوي دغم ناجایز دی او دغه یو ناجایز غیر شرعي کار کوي د خلک مخکې وضاحت مونږ ردی ذکر کړو دا شرعاً صحیح نه دی او بیا دا سکه زر دینم خبر شوی مچ ډیر مجاهدینم په دغه لعنت کې اختی مجاهدینم ګوري عوام خلا فریک ده بلکې طالبان دا ګوري وای دا جایز دي څنګه جایز دی پردای خدي ته ګوري کم جواز دي سره کم دلیل دي سره بده ون پغه ون مونږه حواله ذکر کړی چې دا کار ناجایز دی دا یو حرام کار دی هر څوک چې کوي ک عالم دی ک طالب دی ک مجاهد دی ک امید دی هر څوک چې کوي ناجایز کوي حرام کار کوي دا ناجایز کار کوي دا د یو ورځې بلې تبیا په گمراهی کې اخته کیږي او دې ته بیا موبایل ته کړی پکیج وي دغه سر نشته پکیج را سر نشته دغه خپل د مال چیرې مصرف که دغه حرام او ناجایز کار وکړه او دغه سیزونه چې ګوري دغه حرام او دغه ناجایز دي په دې باندې څه دلیل نشته مسلمانان له پکار دي چې لږ په هوش کې راشي بس کافرانو دغه سیزونه راوستلي دي لپاره چې د مسلمانان په دې باندې گمراه شي او ما یو خبره کړې وه په پسلو اهل ذکر پروګرام کې بیا خلک چیرې بعضي په هغې باندې خفه شوي وو نه هغه خبره صحیح ده خلک دې خفه کیږي نه هغه ورځو کې نږدې کله چې مونږ دا مسله ویلله په هغه وخت کې عمران خان چې د پاکستان مشر و نو هغې دا ویلي وو چې دا کومه د ارتغل ویډیوګانې چې کوم دي د دې دغه سیزونه چې جوړ کړي دي پارټونه نو دا د پاکستان چې کوم د ټي وي چینلونه دي دی په هغې باندې نشر کول نو ما داسې بیا ویل چې څوک د ارتغل دا ویډیوګانې ګوري دا د عمران خان ملګری دی د عمران خان ملګری ذکر چې هغه وایي د پاکستان د چې کوم د ټي وي چینلونه دي په هغې باندې دا چلوي ناغم داوی او یو بل سړی داوی نو خدا دغه مرګره شو کنداغي سره مرګرتیا وکړه بری خبره کی نو دیوانی خپکی گئی ما کما خبره باندې درنه لګی مې لګوي درنه پدان باندې پاک خبره چی هغه په خلکو باندې درنه لګی خو پاک خبره وکاو د الله تعالی دین خبره وکاو نو دغه مسله مونږ ویل در فف جی گیم دا مسله مونږ تفصیلا ویل ده پاږی کی بعضی صورتونه د حرام واری دی بعضی رکو پر دی انسان په کافر کی دا چا وکړل دا کارونه دا کافر وکړل مسلمانانو د الله تعالی د دین نه واړو بل طرف ته و اذا تتلى عليهم آیاتنا وکړه چې ولوسره چې بدی باندې آیاتونه مونږه ول مستكبرن والله نو وګرځي دي مستكبرا لوی کون کې کال لم يسمعها گوئی کدا نه دی اوریدلې کان فی اذنیه وقرا گوئی کدا غوګونو کې درنواله دي فبشره بعذاب الیم نو زیر اور کې غذر په دردان کا عذاب باندې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات کم خلق چی دغه کې دا ممرکاری د کې خلق لم مریانی یوس بیان د کې بازارونه کې او غانی بجانی او تور چي په دیوان چې دا کم روپۍ غټي دا حرام دي دا ناجیز دي او دام د ګناه کار دي او زم شان ګناه ده ان الذين امنوا يقيننا کسان بشارت الله تعالی ذکر کوي یقیننا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لهم جنات النعیم دا غیر پر جنتونه دي نعمتونه خالدین فیها همیشه وي پای کې وعد الله حق وعده کړی دي الله تعالی وعده یقیني رښتونی او هو العزیز د الله تعالی ضرور دي الحکیم حکمتونه والده خلق السماوات بغیر عمد ترونها دلیل عقلی په مسله توحید باندې اسمان تو ګور الله تعالی بیسنو پیدا کړی دی وای د الله تعالی دین نه منی زمکه کې وګور الله تعالی رته څومره دغه پیدا کړی دی الله پر زمکه کې څومره غرونه پاخه پیدا کړی دی خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمان نه بغیر عمد بغیر دستونو نه ترونها چې تاسو یې نه یغیلره او القا فی الارض پیدا کړی دی اچوری دی الله تعالی پس مکه کی رواسیه پاخه غرونه مضبوط غرونه الله تعالی پر مکه کی اچوری دی غرزولی دی پکې پیدا کړی دی پکې ان تمید میکم ل الله تمید بكم زیره پاره چونه خو دی ازمکه وتا سو باندې کدی غرونه دا غرونه پر ازمکه باندې نه وي نو دا ازمکه خو دی دله دا غرونه چې دی د ازمکه لپاره میخونه دی وبس فیها من کل دابه او خو راکړی دی الله تعالی پر ازمکه کی هر قسم زنده سره پای کی سوچ فکر کوي دا الله تعالی دی مخلوقات ته وګوري پر ازمکه کې الله تعالی څه څه سيزونه پیدا کړی دي وان دلنا من السماء اور اورو مونږ بر طرف نه ما ونو بد باران فان بتنا فيها نور ازر کون کړی دي مونږه فيها په ازمکه کې من کل زوجین کریم د هر قسم بوټونه کریم چې غو پیدا منی چې بوټي الله تعالی پیدا کوي پر ازمکه کې هاذا خلق الله نو دغه پیدایش ته الله تعالی دی فارون نو خیما تا ارونی تفسیر جلالین معنی کردت ارونی اخبرونی نو خبر را کئی ما تا ماذا خلق اللذین من دونهی چی سپیدا کردی اکسانو چی سوا دا اللہ تعالی ندی تاسو چی دا سوک دا اللہ تعالی سر شرکان کردی نو اللہ خود اللہ دا غصیدون پیدا کرد بوٹی پیدا کرد اسمان از مکی پیدا کردی ماشی مچان غایان گردی بیدی انسانان پیریان او دا غصید بوٹی لرگی کانی اللہ تعالی پیدا کردی نو تاسو د خپل الہ او خمس شی او خای کنه چې تاسو د الله سره شریکان کړی دي چې دیو څه شی پیدا کړی دي هاذا خلق الله دوه پیدایش د الله تعالی دی مخلوق د الله تعالی دی پارون نو خای ما ته خبر را کوي ما ته ماذا خلق الذين من دونه چې څه پیدا کړی دي کسانو چې غد الله تعالی نه علاوه دي هغه معبودان او خدایان بلی ظالمون بلکې ظالمان فی ضلال مبین دیو په گمراهی ښکارا کړي ظالمان چې په گمراهی ښکارا کړي دیتا پریوکا انشاءاللہ بیاور